Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Na al het gedoe rond Esther Ouwehand ben ik er inmiddels wel van overtuigd dat dieren de meest integere wezens op aarde zijn. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Voor het eerst sinds 2009 gaat het dodelijke blauwtongvirus weer rond in Nederland. Er is geen vaccin en schapenhouders staan machteloos. De kwestie rond inmiddels dus toch wel weer partijleider Ouwehand is de zoveelste rond politici en grensoverschrijdend gedrag. Waarom lukte het haar wel om overeind te blijven in de Haagse slangenkuil? Voormalig politiek verslaggever Arjan Korteweg over wat hij noemt de meesterzet van Ouwehand. Veel 40-jarigen deze uitzending nemen het fictieve meisje Loesje, dat met haar kritische en humoristische teksten al 4 decennia in het straatbeeld te zien is. Is ze veranderd in al die tijd? En ook de Nacht van de Poëzie blaast 40 kaarsjes uit. Onze huisdichter Ingmar Heitse duikt daarom in poëzie over de nacht. Welke gedichten hij koos, dat hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 6 oktober. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven. Alleen voor sommigen begint het meer en meer een hoofdzaak te worden. Bij de wedstrijd tussen AZ en Legia Warschau in Alkmaar loopt het gisteravond behoorlijk uit de hand. Het was gewoon een agressie vanuit de supporters van Legia Warschau richting onze mensen. En volgens de Alkmaarse burgemeester Schouten doen die Poolse supporters dat wel vaker. En het zag er ook uit alsof dit niet de eerste keer was dat ze zich zo gedragen. Uiteindelijk wordt de situatie zo penibel dat de ME besluit om traangas in te zetten. Dat geeft aan wat voor ellende die collega's hebben gezeten. En ze moesten echt knokken voor hun leven. Ook 2 spelers van Legia Warschau laten zich niet onbetuigd en molesteren stewards. Ze worden gearresteerd en dat leidt dan weer tot een diplomatieke rel. Volgens de Poolse premier trad de politie veel te hard op. Maar daar is minister Jezelgus niet van onder de indruk. Nou, ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt en kijkt wat daar gebeurd is. Dat we dat eerst onderzoeken, dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die het moet pakken. En dan hebben we het erover. Blauwtong duikt steeds vaker op en het is ondertussen ook duidelijk dat het om een zeer dodelijke variant van het virus gaat. Er zijn bedrijven met 10% sterfte, maar er zijn ook bedrijven waar 50% sterfte optreedt. Zoals bij deze schapenboer. Hij had 80 schapen. Een groot deel is overleden aan blauwtong. Wil je dat echt weten? 26. En dat doet een boerenhart pijn. Het is lastig. Ja. Hoe meer ik erover nadenk. Maar goed. Een vaccin zou helpen, maar voordat dat er is. Met een goed, veilig en beschermd vaccin moeten we toch rekenen op z'n vroegst volgend jaar mei. Dus mei 2024. Bij de Partij van de Dieren kan de rust weer terugkeren. Nu partijleider Esther Ouwehand is vrijgepleit van integriteitsschendingen. Er waren diverse klachten tegen haar ingediend. Die hebben wij onderzocht en daaruit is gebleken dat Esther niet schuldig is en dat alle meldingen ongegrond waren. Al die meldingen die kwamen van het oude bestuur. Het nieuwe bestuur houdt dan ook rekening met een wraakactie. De meldregeling zoals we die nu kennen gebruikt is voor zaken die eigenlijk niet via de meldregeling zouden moeten worden uitgevochten. En nu kan in die partij de vrede weer terugkeren. Daarover gesproken. To award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi. De Iraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi krijgt dit jaar dus de Nobelprijs voor de vrede. De kans dat ze hem binnenkort kan ophalen in Oslo is miniem. Ze zit vast in een Iraanse cel en zal daar ook nog een flinke tijd moeten blijven. and sentence her to a total of 31 years in prison. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Michel Koenen is hier in de studio, want hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Michel. De politie gaf de aanhoudingen van 32 kinderen bij de A12-blokkade door aan Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat blijkt uit een inventarisatie op verzoek van de Volkskrant. Extinction Rebellion noemt het een inbreuk op het demonstratierecht. Een week geleden was er nog maar één melding binnen bij Veilig Thuis. Opvallend, omdat de Haagse politie eerder had aangekondigd de arrestatie van tientallen minderjarigen door te geven. Maar volgens het korps werden de meldingen eerst beoordeeld door een interne kwaliteitscontroleur. Het was al nadat de politie dreigde Veilig Thuis in te schakelen, zegt de klimaatgroep in de krant. Nu ze het echt doen, wordt de drempel voor minderjarige activisten nog hoger. Terwijl het klimaat de volgende generatie juist meer aangaat. Verhuurders in maag met verwarde bewoners, dat kopt de Telegraaf. In de krant zeggen woningbouwcorporaties dat verwarde personen op steeds meer plekken voor ernstige overlast zorgen. De gebeurtenissen in Rotterdam laten zien hoe erg het kan misgaan als niet bijtijds wordt ingegrepen. En wat te doen als je buurman psychotisch gedrag vertoont, vraagt de krant zich af. Nou, helaas niet al te veel. Voordat het bijvoorbeeld tot een uithuiszetting kan komen, kunnen er heel veel dingen gebeuren, zoals je ook al bij Fouad El zag. Het is morgen zaterdag, dus staan er uiteraard de nodige grote interviews in de kranten. NRC sprak met de lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging. Is het Caroline van der Plas-effect uitgewerkt, vraagt de krant zich af. Zelf denkt ze van niet. En de kritiek op de haalbaarheid van de plannen van de partij dan? Ik krijg al kritiek als ik nies, zegt ze in de krant. Het AD heeft een interview met de auteur van het boek Uit volle borst over clubliederen van voetbalclubs. Ja, zo had Hand in Hand zomaar het clublied van Ajax kunnen zijn, zegt de schrijver. Want er is ook een Ajax-versie van het clublied van, natuurlijk, Feyenoord. En dan tot slot een kleurrijke bijdrage in Trouw. De krant duikt in het verleden van misschien wel het bekendste wegwerp koffiebekertje ooit gemaakt, Scotty. De rood-zwart-gele beker die zo aan een Schotse kilt doet denken. Miljarden zijn er de afgelopen decennia gebruikt. Maar vanaf 1 januari dan komt er een einde aan, want dan mogen wegwerpbekers niet meer. Nou, spoiler, Scotty is een uitvinding uit Groenlo, hier in Nederland dus. En wij zijn altijd trots geweest op de Scotty rood. Maar pas toen jij van de krant ons benaderde, begonnen te dagen, zegt iemand van het bedrijf wat inmiddels failliet is tegen de krant. Ja, misschien is dit bekertje niet alleen speciaal voor ons, maar is het wel een stukje Nederlands immaterieel erfgoed. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Beautiful wife and a baby on the way, and his bills are already paid. No need to scrimp, no need to save. But all around him, the world grows hard. He thinks to himself he must have played a lucky card. If he was alone, he'd give it all away to people and things that he wanted to say. But oh no, it's alright, Mr. Maker. It's okay, because of the love he gave away. Oh yeah, oh yeah. Doesn't stop to things because of he. Always doing right, stays healthy. Girls in the alleys won't get hold of him. He's got no time for that kind of sin. And he's not a member of the Catholic Church. The pastor of his town got sent down for dirt. He sees the boys from Sunday school. It's hard to believe what he read in the morning news. But oh no, it's alright, Mr. Maker, he'll be fine. It's alright, it's okay. Mr. Maker van The Cooks. Het verspreidt zich razendsnel en doodt door heel het land, vooral schapen, maar toch ook wat runderen. Het blauwtongvirus. Begin september dook het voor het eerst in jaren weer op. En inmiddels is het virus op bijna 1000 locaties in Nederland vastgesteld. En dat terwijl er nog geen vaccin is. Martijn de Boer is viroloog aan de Wageningen Universiteit en namens de overheid belast met de aanpak van deze ziekte. Goedenavond. Goedenavond. Ja, toch nog heel even. Wat is dat blauwtongvirus nou? En waarom heeft het dan vooral effect op schapen? Ja, goede vraag. Er zijn allemaal verschillende ziektes, hè, virussen. En dit is dan een virus wat schapen heel erg ziek maakt. Ja, waarom het ene virus juist in schapen zit en de andere ergens anders. Ja, dat is afhankelijk van dat specifieke virus. Ja, want hoe verspreidt het zich? De knutten worden overal genoemd. Dus dat zijn hele kleine vliegjes. Zijn geen muggen, zijn echt wel een stukje kleiner. En die verspreiden het eigenlijk tussen dieren. Dus die nemen net als een mug wel een bloedmaal. Die nemen dat virus op en die steken een ander dier en brengen het zo weer over op een ander dier. Maar ik zei al, het is voor het eerst in 2009 weer vastgesteld in Nederland. Waar komt dat dan ineens vandaan? Ook een hele goede vraag. Want, ja, ik heb alleen maar goede vragen. Ja, dat was ook in 2006, 2008 was het ook redelijk een verrassing. Er is natuurlijk heel veel transport van dieren en bewegingen van mensen en alles. En dat zal een reden zijn dat het nou ineens weer in Nederland voorkomt. Dit is ook nog eens een variant waarbij we niet precies kunnen zien van waar komt het nou vandaan? Daar hebben we naar gekeken. Maar het DNA van dit virus. Ja, de genetische code. Ja, net als met de coronavirus kijken we daarnaar om te zien van nou, lijkt het op blauwtong uit land X? Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Dus voor ons is dat ook een vraag die nog open staat. Ja. Dus verschillende virologen in al die landen die overleggen dan met elkaar, zien jullie overeenkomsten? Gaat dat zo? Tegenwoordig worden van heel veel virussen de genetische code ontrafeld. En dat zit eigenlijk in een soort grote database. Dus als wij dat van blauwtong uit Nederland ontrafeld hebben, dan kunnen we eigenlijk in die database kijken van wat lijkt hierop. En zo kunnen wij eventueel zien van het komt daar vandaan of daar vandaan. En dan zouden we natuurlijk ook contact kunnen opnemen met andere mensen, wetenschappers ergens anders. Want ik begreep dat het in Frankrijk ook om zich heen grijpt. Ja, het is wel zo, blauwtong heeft verschillende varianten. Zo'n 24 die overgedragen worden door knutten. En in Europa zijn ook andere varianten, waaronder in Frankrijk, waar een blauwtong type 4 en een type 8. 8 hebben wij ook in 2006, 2008 in Nederland gehad, rondwaard. Ja. Maar dat is dus niet het virus dat wij hier hebben. Dat is weer een ander type. Ja, ander type. En ja, dat houdt dus, zou eigenlijk ook inhouden dat je van die 24 soorten ook eigenlijk 24 vaccins moet hebben om je te beschermen. Het is niet dat het vaccin tegen de blauwtong type 4 dan beschermt tegen het type wat hier nou zou kunnen. Maar er hele grote kans dat het niet zo is. Want over dat vaccin gesproken, we hoorden net in het overzicht iemand die zei mei 2024 moeten we denken aan de mogelijkheid dat er wellicht een vaccin is. Is dat ook wat u onderschrijft? Ja, dat is ook, ik ben hoofd van een programma, dus er allemaal deskundigen, de dierenartsen en wetenschappers in, waaronder Piet van Rijn die dat gezegd heeft. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel een realistisch scenario is als alles mee zit. Ja. Ik moet een beetje denken aan corona als ik dit virus, als ik over dit virus hoor. Ja, nou, eigenlijk is dit ook de manier om zo'n crisis, want dat is het wel, als iets zomaar ineens opduikt in Nederland, hoe je dat moet aanpakken. Daar zijn wij dus, net als met de corona, andere organisaties, zijn we daar altijd op voorbereid. We zien dat het virus er is. Nou, dan gaan we met z'n allen al kijken, hoe kunnen we dit indammen? En dat is per vogelgriep doen we natuurlijk, hebben we andere manieren om dat in te dammen. Voor blauwtong is dat ook weer anders. En is het gevaarlijk dan ook voor mensen? Nou, gelukkig niet. Voor mensen is blauwtong absoluut geen gevaar. Dus daar hoeven we helemaal ons geen zorgen over te maken. Maar je ziet natuurlijk wel vaker dat virussen van dieren op mensen overspringen. Is dat toch iets om je zorgen in algemene zin over te maken? Ja, in algemene zin zeker. Ja, we zien natuurlijk dat ook steeds dichterbij komt. Hè? Corona is vers in ons geheugen. Dus dat had natuurlijk een enorme impact. Ja, we zien dat steeds meer gebeurt wereldwijd. En hoe kan dat? Nou, er zijn heel veel redenen, maar waaronder we zijn met heel veel mensen op deze aarde. En de interactie met wilde dieren en met dieren, ja, die is steeds intensiever. Voor voedselproductie, maar ook omdat we bossen kappen en daardoor meer in contact komen. Wilde dieren bijvoorbeeld. En omdat we ook met klimaat zien dat afgelopen zomer, zeggen ze, de warmste zomer ooit gemeten. Nou, dat kan ook effect hebben op bijvoorbeeld die knutjes. Die vinden het misschien fijn met een wat hogere temperatuur. Dus die zaten altijd misschien in Afrika en misschien in Spanje, Italië. Nou, verschuift die temperatuur naar het noorden in Europa, dan kan het zijn dat die knutten misschien hier ook wat langer en zich wat prettiger voelen. En daardoor een dierziekte meenemen. En is dat een theorie van u? Of is dat echt bewezen dat daardoor zou kunnen komen? Nou, voor blauwtong, dit is gewoon een algemeen. Ja, het is algemeen geaccepteerd binnen de wetenschappelijke wereld. Ja, dat dit soort factoren bijdragen aan het verspreiden van ziektes in het algemeen. Nou zit u dus in een speciaal team om dat blauwtongvirus te verspreiden. Wat doet u zoal om die ziekte toch onder controle te krijgen? Ja, het is wel belangrijk om te noemen dat verschillende partijen daar samenwerken. Dus de overheid, de NVWA, ook de universiteiten, de GD in Deventer. NVWA, de Voedsel- en Warenautoriteit. Voedsel- en Warenautoriteit, correct. Wat ons onderdeel is dat wij met deskundigen eigenlijk altijd zorgen dat we paraat zijn op heel veel dierziektes, wat ons ook maar kan raken. Wij zijn Nederlands of Nationaal Referentielaboratoria voor veel van die dierziekten. En als er een vermoeden is dat een dier ziek is en dat het een ziekte is die hier eigenlijk helemaal niet hoort, die we hier niet willen hebben, dan moet dat gemeld worden bij de NVWA. Ja. En dan komt het weer bij ons. En dan moeten wij aantonen of het ook die ziekte is, ja of nee. Nou, het antwoord op al die vragen is ja. Wat gaan jullie dan vervolgens doen? Samen dus met het ministerie. Het ministerie maakt het beleid. Dus die gaat dan kijken van wat moeten wij doen om het zo snel mogelijk in te dammen? En hoe groot is het? Is het alleen op de ene locatie of ook ergens anders? Die vragen dan advies. Nou, dan geven wij weer advies. En is het dan nog in te dammen? Ja, dat is verschil natuurlijk. Bij vogelgriep zit het in de vogels. De wilde vogels die vliegen overal heen. Nee, maar nu bij dit blauwtongvirus. Ja, denkt u van alle remmen los? En we weten eigenlijk niet op dit moment wat we nog kunnen doen, wachtend op dat vaccin. Ja, nou dat is het wel een beetje. Die knutten die zijn hier gewoon. Dat is niet dat deze uit Spanje, die zit hier altijd, die het verspreiden. Die zitten overal. En het is ook niet zo dat als je de dieren allemaal binnen zet, dat je dan 100% beschermd bent. Dat helpt wel. Ventilatie, dieren naar binnen. Dus dat zijn de adviezen voor de boeren? Ja, en meer kunnen we helaas niet doen. Anders zou dat zeker gedaan worden. Nou, dat is een pessimistisch einde, toch? Ja, een beetje. Sorry. dat is, ja. Het is de realiteit. Ja. Dank u wel, Martijn de Boer, viroloog. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. So keep quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet. Een hit uit 2013 alweer, Quiet van Ilse de Lange. Esther Ouwehand keert dus terug als partijleider van de Partij voor de Dieren. Het nieuwe partijbestuur pleitte haar vandaag vrij van alle integriteitsschendingen. En dat is precies op tijd, want maandag moeten alle politieke partijen hun kandidatenlijsten inleveren. In de studio Arie-Jan Korteweg, voormalig parlementair verslaggever van de Volkskrant. Goedenavond. Goedenavond. Meesterzet gelukt, schreef je vandaag op X, het voormalige Twitter. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik had eerder een stuk in de krant geschreven, in de Volkskrant geschreven. Na het congres van de Partij voor de Dieren. Dat congres dat eindigde in chaos en verwarring. Omdat Esther Ouwehand aan het eind van het congres zei: nou, fijn dat jullie allemaal achter mij staan. Maar ik zet mijn lijsttrekkerschap on hold eigenlijk. Hè. Ik wacht af totdat dat duidelijk is of ik de integriteitsschending gepleegd heb of niet. Dat zorgde voor chaos. Maar dat was eigenlijk, vond ik, daar ging dat stuk dan over, een hele knappe zet van haar. Jij vond het helemaal geen chaos en verwarring. Nee, ze deed het enige wat ze kon doen op dat moment eigenlijk. Ze kon niet door, ze kon niet een campagne in terwijl die integriteitsschendingen nog achter haar aansleepten. Want dan zou ze door elke tegenstander aan de kant worden geschoven. Die zou daarna verwijzen en zeggen van: hey, wat doe je hier? Laat eerst maar eens zien of je echt integriteitsschending gepleegd hebt. Dus en dat is natuurlijk, gebeurt heel veel in de politiek. Er zijn de afgelopen jaren heel veel mensen van grensoverschrijdend gedrag, integriteitsschendingen beschuldigd. Maar die hadden niet de middelen die Esther Ouwehand heeft. Want zij is de Partij voor de Dieren. Er is niet een nummertje 2 die haar zonder problemen kan overnemen. Ze kon maximale druk uitoefenen op het nieuwe bestuur en daarmee indirect op het oude bestuur dat 2 weken daarvoor was afgetreden en die integriteitsschending had aangekaart, om snel open kaart te spelen en te zeggen van: is er nou wel of is er nou niet wat aan de hand? Dus ja, zeg maar, tactisch heel goed gedaan. De strategie heeft gewerkt, want ze is nu dus weer partijleider. Maar weten we nu eigenlijk waar die integriteitsschendingen precies over gingen? Nou, eigenlijk weten we nog niet veel. Er zijn allerlei suggesties. De belangrijkste is die brieven die Ouwehand en haar medewerker hebben geschreven. Medewerker, een soort strategie. Ook weer een strategie. Je zou het niet per se denken van de Partij voor de Dieren, maar ook daar zit toch een hele hoop strategie. En dat ging erover: we moeten stoken in het bestuur. Ze moeten verdeeld blijven. Ouwehand, een brief op poten aan het bestuur dat het zo niet verder kon en dat ze wantrouwen voelde jegens hen en dat de interne koers duidelijker moet worden. Nou, er wordt gezegd dat zijn de integriteitsschendingen die ze heeft gepleegd. En die schendingen, die klachten komen dan allemaal van het oude bestuur gericht aan het oude bestuur. Dus dan heb je heel erg een intern probleem. En dat is iets wat aan deze hele kwestie kleeft, denk ik eigenlijk. Niet alleen die schendingen, maar ik denk ook in de manier waarop ze het nu oplossen. Dat doen ze ook eigenlijk allemaal intern. Mm-hmm. Maar toch bericht de NRC vandaag dat er nieuwe meldingen over Ouwehand zijn binnengekomen. Ja. Drammen, giftig gedrag vertonen. Nou ja, als een politicus niet dramt, dan deugt hij niet voor zijn werk, zou ik zeggen. En giftig gedrag hoort er ook gewoon bij? Giftig gedrag, ja, wat is giftig gedrag? Dat is, daar is geen absolute omschrijving van. Dat een politicus, en zeker een partijleider, zo nu en dan op zijn poot speelt en kwaliteit eist, dat lijkt me gezond. Alleen dat wordt steeds ingewikkelder, omdat mensen zich kunnen beroepen op een onveilige werksituatie. Hè. Dat is dan de term die tegenwoordig altijd gebruikt wordt, van: ik voel me onveilig. Dat wordt ook ingezet als machtsmiddel. Dat is een machtsmiddel. Dat is een nieuw machtsmiddel wat de politiek is binnengeslopen. En niet alleen de politiek, ook de sport en de wetenschap en het onderwijs. De media. media. Wellicht. Ja, zeker ook de media. Noem maar op. En je bent in eerste instantie kansloos als dat tegen je wordt gezegd. Want het gebeurt altijd anoniem, want melders moeten beschermd worden. Dus om die melders te beschermen zijn die meldingen anoniem en krijgt ook degene aan het adres van wie die meldingen gedaan worden, krijgt de namen van die melders nooit te horen en meestal ook niet de aard van de klachten. Om daar beweging in te brengen, heeft Ouwehand naar dat machtsmiddel gegrepen wat ze heeft aangewend. En dus met successen, opgelucht, ja, blij succes. En trots, schrijft ze in een reactie. En poeh, wat een heftige groeipijnen voor onze prachtige partij. Ja. Maar we hebben ze doorstaan. Zie jij dit ook als groeipijnen? Ja, je kan het zo zien. Wat eronder zit, de Partij voor de Dieren heeft eigenlijk een soort groei doorgemaakt die elke nieuwe partij zou willen. Heel organisch, heel langzaam, heel geleidelijk en altijd meer. Dus dat is altijd een zeteltje, twee zetels erbij in de Tweede Kamer. Zetels erbij in provincies, in gemeenteraden. Dat is heel goed gegaan. En zo langzamerhand zijn ze zo groot dat de vraag zich voordoet. Maar wat nou als wij echt voor grotere verantwoordelijkheden geroepen worden? Dus, want ze worden langzamer zeker een machtsfactor. Ze worden soms staan ze wel op 10 in peilingen. Nou, stel je voor dat ze 10 zetels halen, dan moet je je echt over de vraag gaan buigen. Zeg dat er een geformeerd kan worden in een progressieve richting. Dan kunnen zij heel erg nodig zijn om te steunen of misschien zelfs om volop mee te doen. Willen ze dat of willen ze dat niet? Het is een getuigenispartij, zo zijn ze opgericht. En je komt met die kwestie, Ouwehand is daarvoor. Die wil wel meer verantwoordelijkheid. De mensen die de partij hebben opgericht, voor een deel het oude bestuur, die willen dat eigenlijk niet of die hebben daar moeite mee. Nou, en ik kan me de heftigheid van wat zich in die partij afspeelt nu wel voorstellen. Die mensen die zijn nu aan de verliezende hand. Die zijn opzij geschoven, het oude bestuur eigenlijk. En alles waar zij die 20 jaar aan gewerkt hebben sinds de partij bestaat, dat komt nu voor hen een beetje op losse schroeven te staan. Als ze die stap zetten naar meer een partij die meer wil dan alleen agenderen. Want dat is wat ze natuurlijk met veel succes gedaan hebben. Ze hebben echt onderwerpen op de politieke agenda weten te krijgen. Ja. Maar denk jij dat deze hele kwestie toch de partij zetels gaat kosten? Nou ja, je raakt wel beschadigd van zo'n kwestie. Zetels kosten is, als je het vergelijkt met wat ze nu hebben, nou, ze stonden op winst. Dus misschien leveren ze die winst in of leveren ze een stuk van die winst in. Dat zou kunnen. Je raakt altijd beschadigd als je, denk ik, als je in zo'n integriteitskwestie verzeild raakt. En kiezers hebben een sterke voorkeur voor een partij waar het rustig is. Waar geen intern gedoe is, zodat ze er zeker van zijn dat er stabiliteit is en dat de energie naar buiten gaat en niet naar binnen. Dus we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja, dat is het. Toch nog heel even, hè, dat hele politieke speelveld verandert. Er komen allerlei nieuwe partijen, nieuwe mensen aan. Gaat de politieke cultuur ook veranderen? Wat denk jij? Nou, je ziet, dit is een van de voorbeelden van de dingen die veranderen. Dus beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, dat is eigenlijk nieuw in de politiek. Ongetwijfeld was er vroeger ook grensoverschrijdend gedrag. Dat heette nog niet zo en dat werd misschien minder erg gevonden. Normen en waarden lagen net anders. Grenzen waren op een andere manier bepaald. Mensen werden afgerekend op hun kwaliteit of op hun inzet of op hun koersvastheid of noem maar op. Maar niet per se op grensoverschrijdend gedrag. Dat zie je de afgelopen jaren. Ariep en Dennis Wiersma, Van Dijk, Gundogan zie je het steeds vaker gebeuren. En dat is een van de nieuwe elementen in de politiek. Ja, waarvan iedereen nog moet leren hoe die daarmee om moet gaan eigenlijk. Dankjewel, Arie-Jan Korteweg. Even hoesten. Tainted Love, Gloria Jones. Mooi hè, alles? Of aan het eind van mijn geld hou ik altijd een stuk maand over. Was getekend Loesje. De afzender van de zwart-wit posters met geëngageerde en humoristische teksten bestaat volgende maand 40 jaar. En morgen is de presentatie van Het lijkt simpel. En dat is het ook. Een boek over die 40 jaar. In de studio twee vrienden of vriendinnen van Loesje, zoals de makers van de teksten zich noemen. Saskia is een 60er. Ze was in de jaren 80 actief bij Loesje. En Pien, zij is 29 en op dit moment actief bij het collectief. Welkom beiden. Dank je wel. Ja, Saskia en Pien, geen achternamen, maar dat hoort niet bij Loesje. Dat begreep ik, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Wij beschermen onze leden omdat we natuurlijk activistische teksten uitbrengen. En het is belangrijk dat we dat gewoon kunnen doen vanuit een soort van anonimiteit. Ja. Maar dus, de webcam staat wel aan. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Maar we zijn gewoon bevriend met Loesje. Ik bedoel, ja. En om meteen maar in de sfeer te komen, wat is jullie eigen favoriete Loesje-tekst, Saskia? Wat ik een hele mooie tekst vind, is Hou het hart warm. Waarom die? Die gaat altijd op, wat er ook aan de hand is. Als je het hart warm houdt, dan komt het meestal wel goed. En voor jou, Pien? Leven is meervoud van lef. Ik kan me daar ontzettend in herkennen. En ik denk dat je heel veel lef nodig hebt om soms dingen te bewerkstelligen. En is dat dus, een echte Loesje tekst? Dat is een echte Loesje tekst. Wat maakt het echt een Loesje tekst? Ja, dat kan heel veel verschillende manieren kan dat zijn. We proberen altijd vanuit een positieve noot te werken. En we proberen maatschappelijk kritisch te zijn. Maar het hoeft natuurlijk ook niet in alle teksten zo te zijn. Dus dat wisselt een beetje af wat het altijd een Loesje tekst maakt. En daarom is Het leven is meervoud van lef een echte mooie voor jou. Voor mij wel, ja. Ja, Saskia, in 1983 is Loesje ontstaan in Arnhem. Wat was in der tijd het doel? Om vooral activiteit te bewerkstelligen die werkelijk iets in beweging brengt. En waar mensen zin in hebben en waar mensen plezier aan beleven. En om creativiteit in mensen gewoon aan te wakkeren. Mensen hebben zulke goede ideeën. Maar er was nooit een middel voor om dat boven water te halen. En dit was gewoon een geweldig middel om in gesprek te raken met alle lagen van de bevolking. En te horen hoeveel goede ideeën er zijn. Want hoe kwam jij zelf bij Loesje terecht? Ik had enorm veel behoefte om iets goeds te maken. Ik bedoel, ik heb een aantal groepen gezeten die alsmaar ergens tegen waren. En nou, dat was toen in die tijd heel erg. En ik had enorm verlangen om iets positiefs neer te zetten. En zo ontstond dit van, ja, wie is goed in ergens voor zijn? Ja, dat is een kind. Dus op die manier is er een kind verwekt. Want Loesje was in de tijd echt een klein meisje. Zo werden de teksten ook geschreven. Hè? Ja, ze is echt geboren en ze is gewoon opgegroeid. En ze heeft de lagere school gedaan en middelbare school. En op een gegeven moment is ze ergens een soort leeftijd blijven hangen. Vooral om te zorgen dat de verwondering blijft spreken. Daar gaat het over. Het gaat eigenlijk helemaal niet over haar leeftijd. Maar het gaat over de verwondering. En dat die altijd blijft spreken. Hoe maakten jullie dan die verwonderende teksten in der tijd? Hoe ging dat? Als je er met elkaar zit. Beschrijven ze het? Het is gewoon een ronde tafel? Het is een ronde tafel en je gooit een thema vanuit de actualiteit op tafel. En de een bedenkt iets en je geeft het door. En zo brainstorm je verder. En op een gegeven moment is er een soort methode uit ontwikkeld. En dan kies je later van gewoon welke spreekt het meest. Welke past het meest bij haar verwondering. En dan krijg je een hele mooie serie. Maar er is dus echt een methode Loesje. Ja. Of die was er in jouw tijd? Die is ontstaan. En hoe ziet die er dan uit? Dat kan jij Pien misschien zeggen, vertellen. Pien, die is nog steeds hetzelfde. We doen nog steeds inderdaad in de ronde tafel schrijven en een thema bovenaan het blad hebben. En dan schrijft iedereen daar iets over op. En dan gaan die blaadjes voorbij. En zo gaat hij dan vervolgens ook weer een soort van eindredactie, ook weer in collectieve vorm. Dus dat werkt nog steeds hetzelfde. Dus een Loesje tekst is nooit van één iemand? Nee. Je steekt elkaar aan. Zelfs niet als jij denkt, dit is de geniale tekst. En die wordt het ook, dan nog Wordt er gezegd of gebeurt dat nou? Nou, het is zelfs zo dat omdat je dus tijdens zo'n schrijfsessie zoveel schrijft dat je bijna niet meer doorhebt welke tekst je zelf hebt geschreven. Ja. Het enige wat je op zo'n blaadje nog kan zien is dat je je handschrift herkent. Ja. Maar dat gaat vervolgens door de editing heen en dan is je handschrift er ook weer uit. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik het grootste deel van de teksten die ik zelf waarschijnlijk heb geschreven, zou ik helemaal niet meer weten dat ik dat zelf heb geschreven. Nou, kennen we Loesje, of ken ik Loesje natuurlijk van die posters op straat, die zie ik eigenlijk nauwelijks meer. Het is wat minder geworden inderdaad. Dat komt omdat we ons nu gewoon veel meer verspreiden, ook over social media. En we doen workshops en dat soort dingen. Dus het is inderdaad op een andere manier een beetje voortgezet. Maar we plakken ook zeker nog steeds zo. Omdat social media natuurlijk alleen maar op een gerichte doelgroep is die ons al volgt. En posters op straat zijn voor iedereen zichtbaar. Maar nu zijn er natuurlijk op dit moment heel veel mensen die zich met satire en kritische teksten bezighouden op sociale media, cartoons, er is Lubach op tv. Maakt dat het lastiger om toch een verschil te maken of om op te vallen? Het kan nooit genoeg zijn van dat soort manieren van grappen maken en satire maken over hoe de wereld bezig is. Dus er is geen sprake van concurrentie. Zie je dat ook? Ja, zeker. Ik denk dat Loesje gewoon haar eigen ding blijft doen. En zoals we dat altijd al hebben gedaan. En als er dan andere mensen opstaan en ja, die doen dan weer iets anders, maar wel op een andere manier ook weer. Dus ik denk dat wij wel altijd op een unieke manier bezig zijn gebleven. En ik zie inderdaad ook niet echt een concurrent die hetzelfde doet of zo. Want het is altijd dan weer vanuit een andere toon en vanuit een ander idee en vanuit andere idealen. En zijn die doelen en die idealen nog steeds voor Loesje hetzelfde als je dat vergelijkt met 40 jaar geleden? Dat denk ik wel. Want wij focussen ons altijd op vooruitstrevendheid en progressief zijn. En dat was toen al zo en dat is nu nog steeds zo. Dus het gaat met de tijd mee. Maar het idee blijft wel hetzelfde en de drijfveer blijft hetzelfde. Ja. Ja, het gaat met de tijd mee, zeg je. In het boekje over 40 jaar Loesje worden verschillende posters ook naast elkaar geplaatst. Zie jij veel verschillen tussen de jaren 80 en nu, Saskia? Nee, ik zie niet heel veel verschillen. Ik bedoel, we hadden vroeger hele sterke teksten en ook wat slappere. En dat noemen ze slapper. Maar die zitten er wel bij. Dus. Tuurlijk zitten die erbij. Ja. En dat is nu nog. Maar wat wel veranderd is, is dat ze dat haar eigenwaarde gegroeid is. Dat vind ik mooi. Hoe is die gegroeid, haar eigenwaarde? Eerder was ze echt bezig om een plek te veroveren in Nederland en zichtbaar te worden. En nu is veel duidelijker van waar ze een bijdrage aan kan leveren. En weet Nederland ook veel beter waar ze haar voor kunnen vragen. En waar kunnen ze haar dan voor vragen? Waar kunnen ze haar voor vragen? Nou, heel praktisch. Workshops is een ding. Maar workshops? Ik denk dat wat houdt dat in? Ja, wij doen creatieve schrijfworkshops. En dan ga je dus eigenlijk kruip je in de huid van Loesje. Dus je kunt daar bijvoorbeeld met een team uitje of zoiets gaan doen. Ik heb ook wel eens op culturele... Dus jullie zijn commercieel gegaan? Niet per se commercieel, maar we moeten onszelf op een bepaalde manier onderhouden. Want we zijn ook onafhankelijk, dus we willen geen subsidies. Dus we moeten inderdaad een beetje een inkomen hebben en genereren. En dat doen we dus via workshops. En ook nog steeds de verkoop van onze agenda's en kalenders en dat soort dingen. Creativiteit is ook wat waard natuurlijk. Ja. Hè? Ja, zeker. En Pien, wat viel jou dan op aan die oudere posters? Zijn het teksten die nu niet meer zouden kunnen? Nee, ik denk dat we heel veel tijdloze teksten hebben geschreven. We hebben al heel erg lang natuurlijk dezelfde vormgeving. En wat ik heel erg heb gemerkt in mijn tijd bij Loesje is dat ik soms posters tegenkwam die heel erg van het nu voelden. En dat ik er dan vervolgens achter kwam dat het een tekst uit 1991 was, bijvoorbeeld. Dus die tijdloosheid hebben we ontzettend te pakken, denk ik. Maar de taal verandert natuurlijk ook wel. Want ik sloeg zelf wel aan op een Loesje. Er zit inderdaad een paar. Waarvan ik dacht, oh, en dat staat ook verder in het boek. Waarom hebben wij eigenlijk geen negers in de regering? En er staat eronder, dat zou ik natuurlijk nu niet meer zeggen. Dus de taal verandert in die zin natuurlijk ook. Ja, omdat Loesje natuurlijk altijd een beetje aansluit op de context van de tijd. Ja. En wij staan... Nou ja, we posten zo'n ding ook in zo'n boek om te laten zien dat we meegaan met de tijd. En dat we bewust zijn van de dingen die we eerder hebben geschreven. We zouden ze ook kunnen gaan verstoppen, maar dat is dat klopt. Nee, het geeft alleen maar aan dat de taal ook verandert. Ja. Hoe zit het eigenlijk nu met de Loesje-leden op dit moment? Zitten er veel jonkies nog steeds bij? Ons jongste lid is 15. En sowieso sluiten er nog elke week mensen aan. En dat zijn vaak wel jongere mensen inderdaad. Ja. Bestaat Loesje over 40 jaar nog? Je bent zelf 29? Ik ben zelf 29 inderdaad. En op mijn 6 of 27ste of zo bij Loesje terechtgekomen. En ja, dat, over 40 jaar. Ik vind het sowieso heel moeilijk om 40 jaar vooruit te kijken. Ja. Om te beginnen al. Maar ik denk het zeker. Als we nu al 40 jaar voor elkaar krijgen, waarom dan niet? Er zal altijd een boodschap nodig moeten zijn die onafhankelijk blijft, die voor zichzelf denkt. En mensen kunnen zich gewoon nog aanmelden. Ja, absoluut. En over 40 jaar bestaat nog steeds verwondering. Dus dan bestaat Loesje ook. Dat is een mooie laatste woord. Dankjewel, ja. Pien en Saskia. Over 40 jaar Loesje. Dankjewel. Het oog van Heidse. Morgen is in Utrecht de Nacht van de Poëzie voor de 40ste keer alweer. Wat zijn nou de mooiste gedichten over de nacht? Onze huisdichter Ingmar Heidse heeft ze verzameld. Goedenavond, Ingmar. Goedenavond. Ja, die Nacht van de Poëzie, is dat nou voor een dichter als jij het hoogtepunt van het jaar? Ja, voor mij wel. Het is wel Sinterklaas en Pasen en Kerstmis en een verjaardag in één keer. Waarom? Absoluut. Ja, omdat het een. Het is een soort samenkomst van iedereen die echt helemaal dol is van poëzie in Nederland. Dus dat zijn er zo'n 2000, 2300. En meer zijn er waarschijnlijk ook niet. Maar die ontmoeten elkaar dus één keer per jaar allemaal in die achthoekige zaal van Vredenburg. En dat is iets fantastisch, vind ik. En wat gebeurt daar dan zoal? Is het puur naar gedichten luisteren, met elkaar praten over gedichten? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. De formule is al 40 jaar onveranderd. Je krijgt 3 dichters achter elkaar die allemaal 8 minuten voorlezen. En dan is er een entr'acte, dus dan is er iets van muziek of een goochelact, wat dan ook iets anders. En dan weer 3 dichters. En je zit met z'n allen in de zaal. En op het moment dat je denkt, nou komt er wel een hele saaie dichter, of nou, ik heb even genoeg, dan ga je de wandelgangen in en dan ga je daar zo'n beetje rondlopen. En dan kom je elk jaar weer dezelfde mensen tegen. Ja. Dus ja, dat is een beetje als Loesje eigenlijk, zeg maar. Het is tijdloos. Ja, zeker. Is er eigenlijk veel gedicht over de nacht? Veel te veel. Dus het was erg moeilijk om het een beetje behapbaar te krijgen voor vanavond. Dus ik heb gekozen voor louter gedichten van dichters die ook morgen op die Nacht van de Poëzie op het podium staan. Noem er eens 1. Kees Toorn, bekend als cabaretier, die op een gegeven moment stopte. Nadat hij wel genoeg programma's had gemaakt. En die heeft vanavond morgenavond zijn wederopstanding als dichter. En dan moet je denken aan Lightverse. Hij is de directe troonopvolger van Dr. Anders P. Luister hier maar eens naar. Etologie. Als ik weer s'avonds na een drinkgelag stront Lazarus mijn bed in ben gedoken, dan kan ik 's morgens aan het vlieggedrag precies zien welke mug me heeft gestoken. Was getekend Kees Toorn. Ja. Dus de nacht zegt wel aan tot poëzie. Op zich wel. Het is natuurlijk wel de nacht is toch een soort omgeving, een moment in de tijd dat je toch tot wat meer clandestine dingen kan komen. Er is een gedicht van Eva Gerlach over een soort jeugdzonde. Dat heet De Eeuwig Leven. Het was oma Jo die mij van God vertelde. Een nacht dat ik bij haar sliep in de Olofspoort. Hij was het hoogste, liefde. Naar zijn woord geschieden, slaap je al? De bedbank helde naar mijn kant over. In een hoek gerold lag ik te wachten tot ze zou gaan snurken. Toen stapte ik om haar heen. Een trommel vol oublies at ik leeg, in het donker, op mijn hurken, terwijl ik nadacht over God. Het kwaad was tijdelijk. Wat zou zij daarmee bedoelen? De wekker tikte. Zeker was het al laat. Maanlicht zat doodstil op de trijpe stoelen. Ja, de nacht spreekt dus echt tot de verbeelding. Ja, zeker. Een van de co-presentatoren van de nacht, naast Piep Reins, is Esther Naomi Perquin. Maar ja, die is zelf ook dichter. Wat natuurlijk het door haar vaak verzuchte nadeel heeft dat zij dus zelf niet kan optreden op die nacht, zolang ze presenteert. En dat is jammer, want zij heeft prachtige nachtgedichten gemaakt. Op wacht bijvoorbeeld. 'S nachts hoort de vrouw van de oude cipier de grendels verschuiven en slaapt ze niet meer. Een man blijft een plek langer trouw dan hij weet. Cellen raken tot in zijn diepste ademhalen nagebouwd. En nu hij vlak bij haar ligt, hoort ze hoe er in zijn hoofd gevangen mannen rondjes lopen. Ze beluistert gejaagde gesprekken, breekvak, muitnek, bloedschuld en schaduwbuit. Ze houdt haar ogen open. Soms klimt er één over de muur en glijdt tussen de lakens door zijn schedel uit. Is er eigenlijk ook nog een thema dat vaker terugkomt in die nachtelijke gedichten? Ja, zeker. Als ik mij niet had beperkt tot de dichters die morgen op het podium staan, dan zou ik een hele aflevering hebben kunnen wijden, misschien wel twee, aan slapeloosheid. Mm-hmm. Dichters liggen blijkbaar wakker. Jean-Pierre Ravi, trouwens een van de vier dichters die niet alleen op de 40ste nacht optreedt, maar ook op de allereerste nacht in 1980 stond, schreef Insomnia. De lange uren tussen slaap en waken, terwijl de regen de seconde tikt, het beetje tijd waarover je beschikt vergaat aan zulke nutteloze zaken. Het hoge doel waarop je had gemikt, het lager doel waartoe je mocht geraken, en waarin zelfs geen dood een eind kon maken, ons beider onverbrekelijk conflict. De regen en het leed te allen tijden, het komt tenslotte op hetzelfde neer. Wij hebben tegen het oneindig lijden uiteindelijk maar een gering verweer. Ik denk aan alle dingen die we zeiden, want al die dingen zeggen we niet meer. Jean-Pierre Ravi, een ouder talent, maar zijn er ook jongere talenten die over de nacht dichten? Ja, zeker. Een van de allergrootste jonge talenten van deze tijd is Alara Adilov. Aan alle kanten gelauwerd en geprezen en volkomen terecht. Luister hier maar eens naar. De heldin en haar infecties. Ik sluit mijn ogen. Schuif de nacht in een boot op het stadsplein. Verander in een kiezel op een rivierbed. Ik hoor mijn binnenkant ruisen. De stroming sleept mij over de kleibodem. Boven mij rimpelen golven, daarboven de oude hemel. Ik zit samen met de nacht in een boot, roei richting een rood borstje dat in de esthoorn zingt. In de binnenstad bloeit een gazelle dood. Ik streel haar gewei, vaar voorbij. In de verte hoor ik kinderen schreeuwen. Ze spelen oorlogje. De nacht wrikt zich langzaam los. Vlucht als een rog. Waarom vind je deze zo mooi? Ja, ik vind het waanzinnig, want ik begrijp er helemaal niets van. maar ik neem er van alles bij waar in mezelf. Het zijn zulke sterke beelden. Dit is poëzie die je niet zomaar even tot je neemt. Hier kan je echt lang over nadenken. Maar alleen al het idee dat de ik met de nacht in een boot gaat zitten en dat de nacht zich uiteindelijk losvrikt. Ik vind dat zeer bijzonder. Ik heb nog nooit zoiets gelezen. Mm. Ik vind het heel bijzondere poëzie. Ik begrijp dus dat er naast Ravi zijn er ook anderen die er 40 jaar geleden ook al bij waren. Vier zelfs, oudgediende. Bart Chabot is er een van. Hans Dorrestein is er een. En Judith Herzberg. Laat ik beginnen met Bart. Bart Chabot heeft de neiging om hele korte of hele lange gedichten te schrijven. En soms ook zo lang dat ik er een hele aflevering mee zou kunnen vullen. Dus ik heb een hele korte genomen. Ja. Op bezoek bij de NCRV. Ik zag het licht. Het ging meteen weer uit. Aldus Bart Chabot. Ja. En je eigen gedichten? Over de nacht, Ik schrijf ook wel eens iets over de nacht, dat kan niet anders. Ik heb iets gemaakt dat heet Geheim Gedicht. Die wil ik er wel tussendoor frommelen. Vannacht heb ik een zoen begraven. Hij lag 13 maanden tussen ons in en jij had al een paar keer gevraagd, wat ligt daar nou toch steeds? Toen je eindelijk sliep, drukte ik de zoen met mijn lippen in een doosje vol watten en liep naar de tuin. Daar groef ik een graf van 2 monden diep onder de beuk. De 1000 zoenen die volgend jaar rood en zoet uit de takken komen waaien, zijn allemaal voor jou. Tot slot nog Judith Herzberg. We hebben nog een minuut, Ingmar. Volgens mij gaat dat lukken. Oh, dat gaat zeker lukken. Dit is een absolute classic van Judith Herzberg. Volgens mij heeft hij alleen maar classics geschreven. En ik ben ongelooflijk blij, want zij is best vaak op de nacht geweest. En elke keer kon de laatste zijn. Maar elke keer komt er toch één keer bij als de laatste mooie dag in oktober die ook steeds maar doorgaat. Het gedicht gaat zo. Want houden van is gauwer gezegd dan langer gedaan. Maar soms komt het in het donker op gang. En dan is er verder geen houden meer aan. Judith Herzberg, dank je wel, Ingmar. Treed je morgen trouwens ook op? Ik zit slechts in de zaal, maar dat is ook wel relaxed. Dank je wel. Heel veel plezier dus tijdens die 40ste nacht van de poëzie. Morgen zit hier Elisabeth Steins in Nooit meer slapen. Plaat Lotje IJzermans met sieradenontwerper Ted Noto. Hij zit 30 jaar in het vak. Een hele goede nacht. Goedenacht, vrienden.